آقا امام حسن وصیت کردن حتی اگر جنازه منو میخوان جسارت کنن دست به قبضه شمشیر نبرید. چرا؟ ابوالفضل علیه السلام، امام حسین علیه السلام، بنی هاشم در مدینه جسارت از این بالاتر به اولین فرزند پیغمبره. همون جوری که اشاره هم براتون کردن، خود پیغمبر رو که شبانه به خاک سپردن، تشییع جنازه نشد پیغمبر. حضرت زهرا که شبانه به خاک سپردن، امیر المؤمنین که شبانه بردن نجف دفن کردن، حالا امام حسن اولی تو این خانواده است تو مدینه میخوان تشییع جنازه کنن، آوردن کنار قبر پیغمبر. معاویه سوار بر استری شده اومده، عایشه سوار بر استری شده اومده ایستاده، میگه به ما میبریدش این رو یا این که من تیرباران رو دستور بدم؟ ابوالفضل علیه السلام چشماش فرو خون شده، امام حسین میگه داداش برگرد. میدونید چرا؟ نقشه کشیده بودن که از پشت سر عایشه را بکشن، تیر به عایشه بزنن، بعد خون عایشه رو به حساب امام حسین و بچه های علی و فاطمه بگذارن، بعد بگن نسل علی زن پیغمبر رو کشت، عثمانی را که هیچ نقشی در او امیر المؤمنین نداشت برای خونخواهی عثمان جنگ جمل درست کردن، خون به دل علی کردن. این دفعه چه می کردن؟ عوام و ناسی هم که زود گول میخورن، و وقت مظلومیت امام مجتبی و امام حسین تا به چه حد که امام حسین بگه جنازه رو کچ کنید، مسیرش رو بیارید بقی. و وقت شنیدید وقتی امام حسین علیه السلام بدن برادر رو میخواد تو قبر بگذاره، میگه غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو غارت کردن، غارت زده اون کسی است که چون منی همچو برادری رو داره از دست میده. یعنی غارت معمولا چیه؟ به اندازه فهم خودم عرض میکنم شأن کلام اونها بالاتره. غارت به چی میگن؟ آقا شما معمولا دارایی، امکانات، اموال، چیزی رو جمع کردید، میان یه دفعه همه رو چپاول میکنن، میگه غارت زده. میگه همه دارایی من، یعنی یک همچه شخصیتی مثل امام حسن، اینو دارن از ما میگیرن، اونم به چه شکلی؟ وقتی میخواییم ببریم کنار قبر جدش رسول خدا به خاک بسپریم، میان به ما میگن حق ندارید، جنازه رو تیرباران میکنن. به جای این که این اکثریت از این اقلیت حمایت کنن، تازه در مقابل این اقلیت میستن. وقت امام علیه السلام هم بگه دیگه عطر استعمال نمی کنم، چون عطر نشانه خوشحالی و شادابی و سروره. یعنی در جامعه ای که این گونه با سبت اکبر پیغمبر عمل میکنن، تو این جامعه آدم مسروره.